yıllar ne çabuk geçti o günler arasında. Yıllar ne çabuk geçti o günler arasında. Bir tel saç onun kaldı hatırasında. Bir tel saç kaldı bütün hala duyarım bin sözü ben. Her yarasından hala yarasında. Bir tel saç onun kaldı bütün hatırasında. Tel saç kaldı bütün